สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะก็ถึงเวลาที่เราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการธรรมรับรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะคะแน่นอนว่าเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่29พฤษภาคมปี2564ค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เราพบกันเป็นวันเสาร์สุดท้ายนะคะสำหรับเดือนพฤษภาคมวันนี้เป็นวันแรม6ค่ำเดือน7แล้วก็ปีฉลูนะคะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงจะทราบแล้วว่าดิฉันจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านนั้นไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกเพื่อที่จะฟังท่านได้เมตตามาเล่าสรุปเกี่ยวกับความรู้ในพระไตรปิฎกซึ่งเราเสนอมาเนี่ยก็ประมาณร่วม2ปีได้แล้วนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพานเชิญพาน สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันเสาร์แล้วเรามาพบกันในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกเพื่อที่ว่าเป็นช่วงเวลาที่พระอาจารย์ขอให้บังคับตัวเองแล้วก็บังคับท่านผู้ฟังบังคับคุณเตือนใจให้ไปอ่านข้อมูลในพระไตรปิฎกกันมาทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเริ่มต้นคือหมายถึงเริ่มต้นมาจากพระพุทธเจ้านั่นแหละนะที่ท่านได้สอนไว้สมัยก่อนนั้นคือเทคโนโลยีอะไรมันไม่ได้ว่าจะมีการเรียงพิมพ์หรือว่าการจดบันทึกอะไรมันไม่ถาวรเลยคือมันกระดาษมันก็เปื่อยง่ายหมึกพิมพ์อะไรก็ไม่คงทนเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้วิธีการจำกันมาจนกระทั่งว่าเทคโนโลยีในเรื่องสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นก็จึงมีการจดบันทึกลงมาแล้วก็มาถึงรุ่นของเราเพราะฉะนั้นคำสอนเนี่ยมันอยู่ในนี้ถ้าเราไม่ศึกษาเนี่ยมันก็เสียดายเศร้าหมองเป็นมลทินหรือถ้าเราศึกษาไม่ถูกต้องมันก็จะมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดที่บางทีเราเข้าใจคลาดเคลื่อนได ้ จึงตั้งแต่หลวงพ่อนั่นแหละท่านขอมาว่าเอางั้นให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านเนี่ยได้ศึกษาเราจะรู้ถึงส่วนไหนว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงอันไหนเป็นคำอธิบายอันไหนเป็นตัวแม่บทจริงๆเรื่องราวมันร้อยกรองเกี่ยวข้องมาเนี่ยเราก็จะแบบมีความรู้กว้างขวางแล้วก็เป็นการบังคับกันด้วยให้ได้ไปอ่านมาก่อนหรืออ่านตามหลังตัวพระอาจารย์เองเนี่ยก็ต้องอ่านถึงอย่างน้อยมันก็2รอบล่ะรอบแรกนี่คืออ่านตัวพระสูตรก่อนแล้วก็ไปดูส่วนที่เป็นคำอธิบายไม่เข้าใจก็ไปดูการแปลเล่มหนึ่งนั่นคือถ้าเพิ่มเติมขึ้นไปก็จะมีส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นไปแต่อย่างน้อยก็ต้อง2รอบอ่านดูทุกคำทุกถ้อยร้อยกรองหรือคำอธิบายอะไรต่างๆแล้วก็มาอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังโดยถ้าเป็นทางเว็บไซต์หรือว่าสื่อออนไลน์ต่างๆก็จะเห็นภาพด้วยนะเป็นวิดีโอและถ้าเป็นสถานีวิทยุก็จะได้ยินเสียง เจ้าค่ะท่านผู้ใดสนใจก็เข้าไปได้ที่ Facebook ของดอนหายโศก .hm นะเจ้าค่ะ นี่คือเว็บไซต์ แล้วก็ส่วน YouTube ก็เป็น YouTube Channel ของวัดป่าดอนหายโศกนั่นเองนะเจ้าค่ะ เจ ้าค่ะ Facebook Fanpage ก็มีเนาะ เจ้าค่ะ เอาล่ะเราก็มาเริ่มกันเลยในวันนี้เราก็ยังอยู่ในหมวด4คือจตุการนิบาตในหมวด4ในข้อที่78นี่เราเล่ากันมา77ข้อแล้วอธิบายกันมาต้องพูดชนิดนึงว่าในที่นี้พระอาจารย์จะไม่ได้อ่านให้ฟังโอเคนะจะไม่ได้อ่านให้ฟังที่อ่านให้ฟังเนี่ยจะเป็นพระสูตรต่างๆที่อยู่ในช่วงของคลังพระสูตรนั่นคือทุกวันพฤหัสแล้วก ็ การอธิบายเนี่ยคือบทเพลงชนะของพระมหาไพบูลย์เนี่ยคือคุณใจและท่านผู้ฟังหลายต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าบางทีมันไม่รัดกุมรอบคอบเนียบเหมือนของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็ทำไม่ได้อยู่แล้วเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอ่านในบทเพลงชนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือคุณจะได้รับข้อมูลแบบ first hand เลย เข้าใจไหมเป็น original นะคะเป็นดั้งเดิม ใช่ถ้าฟังที่พระอาจารย์เล่าเนี่ยมันก็คือแปลมาแล้วอ่ะทำความเข้าใจย่อยมาแล้วสรุปมาหรือบางทีก็ยกเรื่องนั้นเรื่องนี้มาประกอบซึ่ง context หรือว่าบริบทก็ตามความเข้าใจของพระมหาไพบูลย์เพราะฉะนั้นถ้าสมมติท่านผู้ฟังแล้วแล้วไปอ่านเพิ่มเติมอาจจะมีความเข้าใจอะไรต่างๆที่เพิ่มขึ้นอันนี้ความรู้เราจะกว้างขวางก็ต้องเน้นมาว่าไม่ได้อ่านให้ฟังนะแต่ว่าให้ไปอ่านเองนะแต่จะอธิบายสรุปให้ก็แล้วกันอย่างนี้ เจ้าค่ะ โอเค ค่ะ ในข้อที่78เรามาเริ่มกันเลยวันนี้ ฉันได้พูดถึงธรรมะสี่ข้อหลักการนะพอเราอ่านอยู่ในหมวดอังคุตตรนิกายเนี่ยคือมันค่อนข้างง่ายในความที่ว่าเราย่อยง่ายเข้าใจง่ายว่าถ้าเป็นหมวดสี่ปุ๊บคุณหาก่อนเลยอะไรสี่ข้อ ธรรมะสี่ข้อในที่พระสูตรนี้อยู่ตรงไหนถูกไหมจ๊ะคะ ถูกต้องในพระสูตรนี้ชื่อว่าทักขิณสูตรว่าด้วยทักษิณาทานการให้ทานความบริสุทธิ์ของทานที่คุณจะให้ไป ใช ่ ค ่ะได้พูดถึงทักษิณาทานโดยเอาผู้ให้กับผู้รับมาจับคู่กันโดยบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ของฝ่ายผู้ให้กับบริสุทธิ์ของไม่บริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ของฝ่ายผู้รับผู้ให้นะอย่างเช่นว่าทายกเขาเรียกว่าผู้ให้ทายกเข้าใจไหมทายกคือผู้ให้ทานถ้าเป็นผู้หญิงเขาจะเรียกว่าทายิกาก็คือนี่คือผู้ให้ส่วนฝ่ายผู้รับเขาใช้คำว่าปฏิฆาหกแปลว่าผู้รับโดยการเอาประเภทนี้มาจับคู่กันโดยในข้อแรกก็เอาฝ่ายผู้ให้เนี่ยบริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับไม่บริสุทธิ์โอเคนะผู้ให้บริสุทธิ์ผู้รับไม่บริสุทธิ์ถัดมาในข้อที่2ก็สลับกันเนี่ยผู้ให้ไม่บริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์สลับกันนะข้อ1ข้อ2สลับกันโอเคข้อ3ก็คือไม่บริสุทธิ์ทั้ง2ฝ่ายไม่บริสุทธิ์ทั้ง2ฝ่ายส่วนข้อ4นั้นบริสุทธิ์ทั้ง2ฝ่ายก็4บริสุทธิ์ทั้ง2ฝ่ายทีนี้ในข้อนี้เป็นยังไงที่ว่าบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์บริสุทธิ์ของหรือไม่บริสุทธิ์ในของฝ่ายผู้ให้เนี่ยนะคือฝ่ายผู้ให้เนี่ยถ้าไม่บริสุทธิ์เนี่ยคือไม่มีศีลแล้วก็เป็นคนทุศีลมีความประพฤติไม่ดีได้เงินมาโดยมิจฉาอาชีวะอันนี้คือไม่บริสุทธิ์ใช่ไม่สุจริตของฝ่ายผู้ให้ในขณะที่ถ้าบริสุทธิ์ของฝ่ายผู้ให้ก็คือตั้งอยู่ในศีลเงินทองได้มาสิ่งที่ได้มานั้นเป็นไปตามธรรมโอเคก็ตรงกันข้ามส่วนฝ่ายผู้รับก็คล้ายๆกันแต่ว่าในลักษณะของเป็นผู้รับคือเป็นสมณะว่าถ้าไม่บริสุทธิ์ก็คือทุศีลมีความเป็นอยู่ลามกเลวทรามไม่เป็นสมณะก็ปฏิญญาว่าเป็นสมณะอย่างนี้ ใช่ค่ะ อันนี้คือไม่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับ ผู้รับใช่ค่ะ แต่ถ้าบริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับก็คือมีศีลมีความเป็นอยู่ดีงามปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโอเคนะ ใช่ค่ะ ทีนี้แล้วถามว่าแล้วมันยังไงคือหมายว่าแล้วมีสี่แบบแล้วยังไงใช่ไหม เจ้าค่ะ คือพระพุทธเจ้าท่านก็จะบอกว่ายกย่องทักษิณาที่มีความบริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายก็คือมีแบบเดียวมีแบบเดียวที่จะดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นสมมติเราจะไปให้ทาน เจ้าค่ะ ถ้าเราจะไปให้ทานเนี่ยเราก็ควรจะต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้โอเคถ้าเราจะไปรับทานหมายถึงว่าถ้าเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือว่าเป็นปฏิฆาหกผู้รับเราก็ควรจะต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับโอเคไหม ใช่ค่ะ เอายกตัวอย่างเช่นว่าสถานการณ์โควิดในยุคปัจจุบันอย่างนี้นะ ใช่ค่ะ บางคนก็ได้รับความลำบากในการดำเนินชีวิตถูกไหมแล้วเขาก็จะมีเขาเรียกอะไรนะคุณเดชตู้ปันสุกปะตู้ปันสุกใช่ไหมคนให้ก็ไปให้คนรับก็ไปเอาใช่ปะทีนี้ถ้าเราจะไปเอาเนี่ยเราไปเอาด้วยเจตนาแบบไหนอันนี้เราต้องพิจารณาถ้าสมมติว่าเราเจตนาไม่บริสุทธิ์คือเราจะเอาไปขายต่อหรือเราจะเอาไปให้อย่างเงี้ยสมมติเอาไปให้10ถ่ายรูปนิดนึงแล้วก็ไปเอาออกมา9อย่างเงี้ยต้นนี้อันนี้อาจจะแบบมีเจตนาไม่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้เข้าใจไหมเวลาเราทำเนี่ยมันจะได้รับการยกย่องหรือไม่มันคือความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายอย่างนี้ล่ะ จากของการให้ของเราว่าเราให้ด้วยความจริงใจไหมด ้ วยจิตกุศลจริงๆไม่ใช่ว่าทําบุญแบบเอาหน้านะเจ้าค่ะพอถือถ่ายรูปเสร็จก็เอาออกมาอะไรอย่าง น ี้ ใช่ใช่นั่นคือส่วนผู้ให้ฮะผู้รับเองก็เหมือนกันว่าคุณไปรับอ่ะแบบว่าคุณบริสุทธิ์ไหมในความประพฤติของตนเองหมายความว่าเรามีศีลไหมเรามีเจตนาอย่างไรคือคนที่เขาเดือดร้อนเขาก็จริงๆเขาก็มีใช่ไหมพอคุณเดือดร้อนจริงๆคุณต้องไปรับประทานเนี่ยไปของเขาเนี่ยเอาก็อย่างน้อยให้ทำดีก็แล้วกันนะรักษาศีลให้ดี ใช ่ ค่ะ ก็ความดีความงามเนี่ยก็จะเกิดขึ้นณจุดนั้น ใช่ค่ะ มีเคสที่ท่านยกมาในคำอธิบายเขาพูดถึงว่าความบริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับ ขาพูดถึงชาวประมงคนหนึ่งชาวประมงคนหนึ่งอยู่ที่ปากของแม่น้ำกัลยาณีนี่สมัยก่อนพระพุทธเจ้าของเราอีกนะปรากฏว่าชาวประมงคนนี้คือเขาก็หาปลาเนื้อมันก็ฆ่าสัตว ์ ก็เลยคิดว่าโอ้ยตัวฉันนี่พออายุมากแล้วแก่แล้วเนี่ยก็เลยเลิกสมาทานศีลไม่ล่าสัตว์ละคิดว่าแบบตอนนี้ไหนเรามีศีลแล้วเรามีความบริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้ละเราจะหาผู้รับที่มีความบริสุทธิ์บ้างก็จึงได้ถวายบิณฑบาตให้พระภิกษุที่ชื่อว่าทีฆสุมนะเถระปรากฏว่าถวายบิณฑบาตให้ตั้งหลายครั้งหลายครั้งจนกระทั่งพอภายหลังเนี่ยตัวเองป่วยล้มนอนลงแล้วก็ตายไปก็ยังสั่งลูกเต้าว่าให้ถวายบิณฑบาตให้แก่ท่านอยู่นะปรากฏว่าหลังจากตายไปเนี่ยบาปกรรมที่ตัวเองได้เคยทำไว้ในการล่าปลาจะไปหาปลาความ ชาวประมง ทำให้เขาเนี่ยไปเป็นเปรตไปเป็นเปรตเอาแล้วบุญที่ทำทำไมไม่ได้เพราะว่าอุตส่าห์พระบ้าตั้งจิตอธิษฐานอย่างดีว่าจะได้ทำบุญอ๋อปรากฏไปดูจริงๆเนี่ยผู้รับเนี่ยเป็นคนทุศีลมีความเป็นอยู่เลวทรามเปรตตัวเนี้ยก็เลยจึงแบบเที่ยวร้องขึ้นร้องขึ้นว่าพระองค์นี้ปล้นเราพระองค์นี้ปล้นเราว่าอย่างนี ้ ร้องขึ้นบางคนก็ได้ยินเขาก็แบบเป็นเรื่องเล่าลือมาว่าไอ้ทำไมมาพระมาปล้นอะไรยังไงหมายความว่าอย่างนี้คือเขาก็จึงอธิบายมาว่าความบริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้แล้วไม่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับเนี่ยมันมีความเศร้าหมองในกระบวนการ อืมเจ้าค่ะเหมือนไม่ได้บุญว่าอย่างนั้นเถอะถูกไหมเจ้าค่ะ ได้บุญไม่เต็ม ทำบุญกับคนผิด ใช ่เจ ้ าค่ะ คือเจตนาดีเขามีอยู่แต่ว่าความที่เขาก็มีเจตนาชั่วมาก่อนใช่ไหมในการที่เขาเป็นลาบลาอย่างนี้ใช่ไหมไอ้บุญหมายถึงกรรมชั่วตรงนั้นมันให้ผลก่อนก็เลยทำให้แบบว่าเลยกลายเป็นเปรต เป็นเปรต ทีนี้ถ้าในเมื่อผู้ให้บริสุทธิ์แล้วแหมถ้าผู้รับบริสุทธิ์ด้วยบุญนั้นเนี่ยบุญมันเกิดใช่ไหมมันจะให้ผลก่อนมันจะให้ผลก่อนก็จะพ้นไปได้หรือไอ้ที่ว่าเป็นเปรตก็จะเบาลงอะไรเงี้ยอาจจะไปเป็นอย่างอื่นแทนที่เบาลงกว่าเปรตอย่างนี้เป็นต้น จ้ะค่ะ ทีนี้ถ้าบริสุทธิ์สองฝ่ายน่าจะดีมากเลยเรื่องราวตรงนี้คิดว่าเราจะเจออีกครั้งหนึ่งในส่วนที่เป็นสังยุตตานิกายในสังยุตตานิกายที่พระอาจารย์จะเคยยกเรื่องนี้บ่อยๆพูดถึงเรื่องของนันทมาดาคุณแม่ของนายนันทะนายนันทิยะหรือนายนันทะนี่แหละ เจ้าค่ะ ที่ตอนนั้นเนี่ยได้ถวายทานให้กับท่านพระสารีบุตรหน่อยกับท่านพระสารีบุตรแล้วก็ท่านพระมหาโมกขลานะให้กับหมู่ภิกษุทั้งหลายเลยแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยกย่องว่าการให้ทานครั้งนั้นเนี่ยเป็นการให้ทานที่มีผลมากเหมือนกับน้ำทะเลในมหาสมุทรจะประมาณว่ามันกี่ลิตรกี่ลิตรเนี่ยโอ้อยากมากเพราะว่ามีองค์ประกอบ3อย่างคือของผู้ให้และของผู้รับบริสุทธิ์ทั้ง2 อย่างของฝ่ายผู้ให้และฝ่ายผู้รับใช่ไหมโดย3อย่างคือท่านแบบแจกแจงละเอียดกว่าในสังยุตติกายนั้น3อย่างของผู้ให้มีศรัทธาก่อนให้ระหว่างให้และหลังให้เนาะอันนี้คือผู้ให้มีศรัทธาอัน นี้ได้ยินจ้ะค่ะ แล้วผู้รับก็มีราคะโทสะโมหะเบาบางหรือหมดไปแล้วในหมู่ภิกษุสงฆ์นั้นคำว่าเบาบางอย่างน้อยก็ต้องเป็นโสดาบันหมดไปแล้วก็คือต้องเป็นพระอรหันต์อย่างนี้ จ้ะ ด้วยองค์ประกอบ3อย่างของผู้ให้และ3อย่างของผู้รับแบบนี้ก็หมายความว่าบริสุทธิ์ทั้งผู้ให้บริสุทธิ์ทั้งผู้รับประกอบกันก็เลยทำให้ได้บุญมาก บุญใหญ่เลยถูกไหมเจ้าค่ะบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่เจ้าค่ะ เป็นบานอันนี้คือในข้อที่78เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราให้ทานก็ต้องหวังเอาบุญ คือ บางคนจะบอกว่าโอ้ให้ทานจะไม่หวังบุญคือคิดอย่างนั้นเนี่ยไม่ถูกแต่ว่าเราต้องมีการแบ่งงบประมาณสำหรับคนผู้ครองเรือนที่ยังยินดีทองและเงินเนี่ยนะคือเราต้องมีการแบ่งงบประมาณในส่วนที่ว่าไว้สำหรับให้ทานคือจะมีไว้เลี้ยงตนไว้ป้องกันอันตรายแล้ว2ส่วนสุดท้ายเนี่ยให้ใช่ไหมโดยในส่วนที่3ให้แบบสงเคราะห์อันนี้ให้แบบไม่หวังเอาบุญให้สงเคราะห์คนนั้นคนนี้ที่เขาแบบขาดแคลนเราควรช่วยเหลืออันนี้คือให้แบบสงเคราะห์ส่วนที่4นี่ที่ว่าให้หวังเอาบุญเนี่ยอันนี้คือส่วนนี้ให้น้อยแต่ว่าได้บุญมากก็ต้องให้ในเนื้อนาบุญตรงจุดนี้สำคัญว่าต้องควรให้ในเนื้อหนาบุญเพราะคุณจะให้หวังเอาบุญอย่าไปเอารวมกับส่วนที่3แต่ว่าเจตแบ่งไว้เป็นพิเศษว่าสำหรับผู้ที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบอย่างนี้นะ เจ้าค่ะเจ้าค่ะ อาจารย์เจ้าค่ะถ้าเผื่อฟังมาถึงตรงนี้โยมคิดว่าในใจของท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยต้องนึกในใจว่าอยากจะให้โยมได้กราบนมัสการเรียนถามว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเราก็ได้ยินข่าวทีนี้เนี่ยท่านก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยไปทำทานหรือว่าไปตักบาตรท่านทำบุญกับท่านโดยที่ไม่รู้เรื่องหลังอย่างเนี้ยก็เราจะไม่ได้บุญเลยเหรอเจ้าค่ะพระอาจารย์เราอาจจะอย่างนี้มันก็แย่ดิเจ้าค่ะพระอาจารย์ ก็ได้บุญอยู่ในส่วนที่เราบริสุทธิ์ไงแต่ความเศร้าหมองความเศร้าหมองก็จะมีอยู่แน่นอนในความที่ไม่บริสุทธิ์ของฝ่ายผู้รับ อ๋อเจ้าค่ะ เพราะนั้นคือถามว่าได้บุญไหมได้อยู่แต่ว่าไม่เต็มได้ไม่เต็ ม แล้วถามว่าแย่ไหมก็แย่แน่แล้วเพราะว่าการประพฤติไม่ดีของภิกษุไม่ว่าอยู่ในสมัยไหนเนี่ยโอ้จะเป็นความเดือดร้อนของหมู่ชนเป็นอันมากนั่นเตือนไว ้ ทีนี้มันเป็นงี้คุณใจถ้ามีการประพฤติดีของสงฆ์ที่ไหนเนี่ยโอ้จะเป็นความดีของหมู่ชนนั้นเป็นอย่างมากเหมือนกัน ใช่ค่ะ อันนี้ข้อที่หนึ่งที่เป็นข้อสังเกตได้เราก็ต้องดูไงต้องดูถัดมาในข้อที่สองก็คือว่าให้ทานมันก็ส่วนหนึ่งโอเคนะแต่ว่าส่วนที่มันดีกว่าการให้ทานนี่คือการรักษาศีลการเจริญภาวนาถ้าเราคิดว่าโอ้ยทานของเรามันจะเศร้าหมองไหมเนาะคิดอย่างนั้นคุณศรัทธาคุณตกอะไรฮะศรัทธาคุณตกแล้วจะทำไงดีงั้นคุณก็รักษาศีลดิคุณก็เจริญภาวนาไงมันก็ดีมากกว่าการให้ทานอีกเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมาเน้นในจุดที่ว่าเราทำได้ เจ้าค่ะโยมแถมนิดได้ไหมเจ้าค่ะอาจารย์ว่าตอนนี้ทำให้เนื่องจากมันมีข่าวคราวเกี่ยวกับการความประพฤติของพระสงฆ์เนี่ยหลายอย่างซึ่งมันไม่ดีไม่งามนะเจ้าค่ะอันนี้เป็นส่วนน้อยก็จริงแต่มันเป็นข่าวขึ้นมาโยมก็เลยอยากจะขอกราบนมัสการเรียนถามว่าถ้าสมมติในกรณีนี้นะเจ้าค่ะคงจะมีพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากเลยจะบอกว่าอย่าไปทำบุญกับพระเลยแบบอย่าไปให้พระเอาไปให้เด็กพิการหรืออะไรอย่างนี้ดีกว่าคนที่มีจิตแบบนี้เขาจะบาปไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์คะคือเราคิดแบบนี้เพราะเราเห็นว่าพระเป็นแบบนี้เราจะบาปไหมเจ้าค่ะ โอเคความที่ว่าเขาจะให้ในที่ไหนเนี่ยนะเราไปห้ามเขาไม่ได้โอเคไหมแต่ที่ชี้แจงได้ก็คือว่าบุญมันไม่เท่ากันโอเคผู้รับถ้ามีความบริสุทธิ์มากกว่าบุญที่เกิดขึ้นมันก็จะมีมากกว่าอันนี้แน่นอนโอเคแต่ทั้งผู้ให้และผู้รับถ้าพบว่าเรามีความศรัทธาในผู้ที่เราจะเอาไปให้นั้นเราควบคุมฝ่ายของเราโดยความที่เรามีศรัทธาอันนั้นคุณก็ควรให้ได้เพราะว่าเราให้ในผู้ที่เราศรัทธาคุณควรจะยินดีอนุโมทนากับเขาเลยในขณะเดียวกันเราก็ต้องสอนให้เขาทราบว่าฝ่ายผู้รับนะมันก็มีความบริสุทธิ์นะความบริสุทธิ์เนี่ยมันอยู่ที่ตัวของแต่ละบุคคลมันจะเหมารวมเนี่ยมันไม่ได้ ใช่ค่ะ ถ้าเราจะเหมาว่าคนไทยทุกคนเป็นอย่างนี้คือมันก็เหมาไม่ได้ถูกป่ะมันก็ไม่แน่คนไทยบางคนก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรือบอกว่าพระทุกรูปมันจะเป็นอย่างนี้มันก็ไม่แน่ก็พระทุกรูปมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรือก็เป็นอย่างอื่นหรือผู้ชายทุกคนจะเป็นอย่างนี้ผู้หญิงทุกคนจะเป็นอย่างนั้นคือไอ้ความเหมาเนี่ยมันจะทำให้เราอยาก ไม่ได้ มันจะไม่อยากเราจึงต้องมีความละเอียดรอบคอบรัดกุมในการที่จะต้องพิจารณาดูให้ดีจิตใจเราให้มีความเหมาะสมนุ่มนวลทานที่เราให้แม้น้อยนั่นแหละจะได้ผลมาก จะได้บุญเยอะ ใช่อันนี้ก็ต้องอาศัยการทำความเข้าใจโดยแน่นอนว่าพอมีข่าวคราวอย่างนั้นอย่างนี้แล้วคนก็จะเสื่อมศรัทธาอันนี้เป็นธรรมดา ใช่ค่ะ แล้วพอเสื่อมศรัทธาปุ๊บไม่ต้องพูดถึงผู้รับอ่ะเอาแค่ผู้ให้เนี่ยก็เศร้าหมองแล้ว ใช่ พอผู้ให้เศร้าหมองแล้วคุณจะให้ในอะไรเนี่ยมันก็แย่ไปหมดเพราะนั้นก็รักษาจิตของเราให้ดีดีกว่าว่าถ้าเรามีศรัทธาตรงไหนเราก็ให้ตรงนั้นอย่างน้อยจิตของเรามันยังดีเข้าใจไหม รักษาจิตของเราไว้ดีที่ส ุ ด ใช่ใช่แล้วก็มีข้อหนึ่งก็คือว่าถ้าเราห้ามผู้อื่นที่เขาจะให้ทานเนี่ยชื่อว่าไม่ใช่มิตรแท้การที่จะห้ามเขาไม่ให้ทานในจุดใดจุดใดเนี่ยชื่อว่าเป็นมิตรไม่ดีควรจะแนะนำให้เขาให้ในที่ดีๆอธิบายให้เขาฟังว่าความบริสุทธิ์ของทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างไรอย่างไรอย่างเงี้ยเราชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตรที่จะให้ข้อมูลเขานั้นได ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค ่ ะ ทีนี้ถัดมานี่คือข้อ78ใช่ไหมถัดมาข้อที่79เนี่ยเสริมเพิ่มจากข้อ78นี้และความเชื่อมโยงจะมีในพระสูตรที่เชื่อว่าวานิชสูตรวานิชสูตรข้อที่79 เจ้าค่ะ ได้พูดถึงความที่ให้ทานแล้วเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขของการให้อีกอย่างนึงนอกจาก ฝ่ายผู้รับผู้ให้ในความที่ว่าบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เนี่ยนะมันจะมีรูปแบบหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการปวารณาปวารณาคำว่าปวารณาเนี่ยมีอยู่สองนัยยะนัยยะที่ระหว่างคฤหัสถ์ให้กับปวารณาให้กับพระสงฆ์ก็หมายความว่าออกตัวให้ขอได้ออกตัวให้ขอได ้ หรือถ้าระหว่างพระสงฆ์กับพระสงฆ์ด้วยกันเองก็คือออกตัวให้ติเตียนได้ติเตียนได ้อ๋อเจ้าค่ะ เช่นสมมติพระอาจารย์ไปปวารณากับหลวงพ่อรัตสะอาดว่าหลวงพ่อถ้ามีเรื่องอะไรนิมนต์ให้หลวงพ่อเนี่ยตักเตือนติเตียนกระผมได้นี่คือเรื่องปวารณาหรือถ้าคุณเตือนใจปวารณากับหลวงพ่อรัตสะอาดก็จะปวารณาในลักษณะนี้ว่าถ้าหลวงพ่อต้องการสิ่งอันใดอันเป็นสิ่งที่ควรแก่สมณะจะบริโภคก็ขอให้ขอดิฉันได้อย่างเงี้ยการปวารณานี่คือการปวารณาทีนี้เงื่อนไขของการปวารณาเป็นอย่างนี้บ้างในที่นี้นะในวานิชสูตรเนี่ยเป็นคำถามที่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยได้ชักชวนคฤหัสถ์กลุ่มหนึ่งที่เป็นญาติโยมของท่านนี่แหละจากเมืองสักที่ใดที่หนึ่งตอนนั้นก็ไปที่วัดเชตวันแล้วก็ไปถามคำถามนี้กับพระพุทธเจ้าว่าอะไรเนาะเป็นเหตุที่ทำให้การค้าขายหรือการประกอบกิจการอันนี้สำคัญสำหรับผู้ประกอบกิจการนะไม่ว่าจะธุระเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งนะว่าเอ๊ะทำไมขายขาดทุนข้อที่หนึ่งทำไมขายได้กำไรอยู่แต่แบบไม่ได้ตามที่ต้องการได้น้อย กำไรน้อย หรือ3ได้กำไรเท่าที่ต้องการและ4ได้กำไรเกินกว่าที่คาดการเอาไว้ ต้องการ สี่อย่างนี้เอ๊ะทำไมมีเหตุมีปัจจัยอย่างนั้นเกิดขึ้นได ้ค่ะ ท่านก็จึงเอาเรื่องนี้ไปเชื่อมกับการปวารณาในเรื่องของการให้ทานอย่างนี้บ้างที่คนขายขาดทุนเนี่ยคือเอาตัวแปรในการให้และการรับใช่ไหมจากเมื่อสักครู่นี้มาเพิ่มตัวแปรในการปวารณาลงไปอย่างนี้ว่าถ้าปวารณาแล้วกับไม่ได้ให้เลยไม่ได้ให้เลยโอเคสมมติว่านายดำอะนายดำนะไปปวารณากับพระรูปใดรูปหนึ่งเสร็จแล้วเขาไม่ได้ถวายปัจจัยตามที่ปวารณาไว้คือไม่ได้ทำเลยอ่ะศูนย ์ไม่ได้ทำไม่ได้ถวายอะไรเลย ใช่ จ้าค่ะ เอางั้นก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเขาตายจากโลกนั้นไปเกิดใหม่แล้วทำการค้าขายเขาจะขาดทุนเขาจะขาดทุนถ้าปวารณาแล้วไม่ได้ให้เลยนะ จ้าค่ะ หรือข้อที่สองที่ว่าเขามามีการค้าขายแล้วไม่ได้กำไรตามที่ต้องการได้น้อยกว่าที่ตั้งเป้าเอาไว ้จ้าค่ะ นั่นแปลว่าใช่ก่อนนี่คุณเคยไปปวารณากับพระเจ้าพระสงฆ์เอาไว้แล้วปรากฏว่าไม่ได้ให้ตามที่เต็มที่ตามที่ได้ปวารณาไว้สมมุติว่าปวารณาไว้5แต่ให้แค่3 จะถามไม่ครบ ไม่ครบค้าขายได้กำไรอยู่นะแต่ว่าได้กำไรไม่ตามเป้า น้อยไม่ตามเป้าที่ตั้งใจไว้ ที่ตั้งใจไว้ก็คือน้อยกว่าที่ตั้งใจไว ้จ้ะค่ะ เอานี่คือยังได้กำไรก็ใช่ไหมยังได้กำไรหรือในข้อที่3ก็คือปวารณาไว้เท่าไหร่ก็ให้ตามเท่าที่ปวารณาสมมุติว่ากระผมปวารณาไว้10ก็ให้10ตามที่ได้ปวารณานั้นไว้อันนี้ก็คือได้กำไรตามที่ประสงค ์ ตามที่ต้องการอันนี้พูดถึงว่าสมมุติว่าเขาตายจากโลกนั้นไปแล้วบุญนั้นที่ว่าเขาเกิดจากการให้ทานนั้นให้ผลในอัตภาพต่อไปที่เขาทำการค้าขายก็จะทำให้มีกำไรตามที่ต้องการนั้นได้ ใช่ป่ะ ทีนี้ข้อที่4คิดว่าคงจะเดากันออก ก็คือว่ามากกว่าปรณาแน่ ใช่ไ หม จ้ า ปรณาเท่าไหร่สมมติปรณาไว้20ให้100อย่างนี้เป็นต้นก็เลยให้เกินกว่าที่ปรณาไว้ก็จึงจะเป็นเหตุให้เวลาเขาตายจากชาตินั้นคือผลของการให้ทานเนี่ยคุณใจมือที่มันอาจจะให้ผลในชาติต่อๆไปอาจจะไม่ได้ให้ผลเลยในชาตินั้น เจ้าค่ะ ก็ต้องพอจุดนี้หมายความว่าถ้ามันให้ผลเนี่ยความให้ผลนั้นก็จะเป็นการค้าขายที่ได้กำไรเกินกว่าที่คาดการเอาไว ้ เกินกว่าที่คาดการไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณใจด้วยหลักการนี้เนี่ยนะการปรณาของเราเนี่ยจึงมีความสำคัญนั่นคือออกตัวให้ขอได้เนี่ย เจ้าค่ะ จึงมีความสำคัญถ้าเราปรณาเอาไว้แล้วเราไม่ได้ทำตามนั้นได้มันก็จะหรืออย่างน้อยทำให้ทำได้ แต่ว่าน้อยกว่าตามนั้นก็ยังดีไม่มีขาดทุน ยังดีกว่าไม่ทำใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ยังดีกว่าไม่ทำเลยน้อยก็ทำเข้าใจไหมมันยังดีกว่าไม่ทำเลยคือมันไม่มีขาดทุนไง เพรา ะฉะนั้นบางคนอาจจะกลัวว่าโอ้ยงั้นฉันไม่ภาวนาหรือกลัวว่าชาติหน้าแล้วก็จะไม่มีเงินอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าการให้ทานเนี่ยมันดี ค ือถ้าให้ทานกับไม่ให้ทานตระหนี่เอาไว้ตระหนี่ไม่ดีอยู่แล้วโอเคนะ เจ้าค่ะ ทีนี้แหมถ้าฉันจะให้ทานเนี่ยแล้วฉันจะไปภาวนากลัวว่าจะไม่ได้ทำได้ตามนั้นแล้วฉันก็จะมีข้อผิดตรงนี ้เจ้าค่ะ คือคุณอาจารย์ลองดูดิสมมติว่าใน4ข้อเนี่ย3ข้อเนี่ยไม่ใช่ว่าขาดทุนนะคือได้กำไรหมดนะ เจ้าค่ะแต่น้อยหรือมาก น้อยกว่าคาดการเท่ากับเท่ากันแล้วก็เกินกว่าที่คาดการเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าจะเป็นมัน 75% นะที่เราจะได้ดีกว่ามันคุ้มเสี่ยงหมายถึงว่าคือคิดยังไงมันก็ควรจะดีกว่าที่เราไม่ ให้ เราก็ยังให้นิดนึงก็ยังดีมันก็ยังดีก็ยังได้กำไรเข้าใจไหมมันยังดีกว่าเพราะงั้นการภาวนาเนี่ยเป็นการเหมือนกับว่าเป็นช่องที่เราจะเป็นช่องบุญที่เราจะได้รับสมมติเราไม่ได้ภาวนาเนี่ยพระนี่เขาจะไปขอมันไม่ได้เราบางทีก็จะไม่รู ้การงาน อะไรเงี้ยช่องทางบุญบางทีอาจจะไม่เกิดอย่างเงี้ยก็จะต้องมีการภาวนาไว้ให้เหมาะส ม แล้วก็พอบอกช่องทางเสร็จปุ๊บโอ้ยจังหวะนี้มันเศรษฐกิจเป็นอย่างเงี้ยจะทำยังไงล่ะโอ้ยให้เต็มที่ไม่ได้เหมือนที่ภาวนาไว้อย่างเงี้ยนะเอางั้นก็เอาตามที่เราเหมาะสมที่เราทำได้ยังไงไม่ขาดทุนยังไงไม่ขาดทุนนะนั่นแหละ เจ้าค่ะทีนี้พอฟังพระอาจารย์พูดมาถึงตรงนี้โยมอยากขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามเพิ่มเติมนิดนึงการภาวนาแบบนี้เนี่ยฟังดูถ้าเผื่อจะพูดถึงเรื่องของที่เราไปบนบานนะเจ้าค่ะพระอาจารย์บนบานศาลกล่าวอย่างที่ตามพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วเราเกิดว่าเราไม่ได้ไปแก้บนอะไรอย่างเงี้ยมันจะคล้ายๆกับเราไปภาวนาท่านไหมว่าอย่างนี้แล้วเราต้องถวายท่านแต่บางคนทำหลายที่มากก็เลยลืมไม่รู้ว่าปวารณาไว้ที่ไหนบ้างอันนี้จะใช้คำว่าปวารณาได้ไหมเจ้าค่ะ ไม่ใช่นั่นไม่ใช่การปวารณาคือปวารณารูปแบบการให้คำว่าทักษิณาทานทานเนี่ยหมายถึงต้องมีทั้งผู้ให้และผู้รับ ผู้รับอ๋อเข้าใจเจ้าค่ะ ต้องมีองค์ประกอบนี้อย่างกรณีคุณไปตั้งไว้หน้าพระพุทธรูปหรือตั้งไว้หน้าศาลพระภูมิอันนี้คือไม่มีผู้รับ อ๋อเจ้าค่ะ ไม่มีผู้รับ จะเรียกว่ายันแน่เลยที่พระอาจารย์ ใช่ใช่ยันการบูชายันคือได้บุญไม้ได้อยู่แต่ว่าไม่มากเท่ากันให้ทาน อ๋อเจ้าค่ะ เพราะไม่มีผู้รับแล้วก็การที่ตั้งจิตอธิษฐานนั้นไม่ใช่การภาวนาแล้วก็ไม่ใช่การอธิษฐานด้วยเป็นการขอเฉยๆเป็นการขอเพราะว่าคำว่าอธิษฐานเนี่ยหมายถึงการที่คุณตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะ take action ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าใจไหมสมมติคุณตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าที่จะขอสิ่งนี้โดยที่คุณไม่ทำอะไรมันไม่ใช่ ไม ่ ได ้มันนั่นก็เรียกว่าการขอเอาผลขอเอาผลแต่อธิษฐานนี่คือสร้างเหตุเป็นอย่างเช่นว่าขอให้ลูกช้างสอบได้อย่างนี้เป็นต้นนะ อ ันนี้คือขอเต็มๆขอเต็มๆเปรียบเทียบกับฉันขอตั้งจิตอธิษฐานว่าอ่านหนังสือวันละ8ชั่วโมงอันนี้คือตั้งจิตอธิษฐานก็จะไม่เหมือนกันนะตั้งจิตอธิษฐานนี่คือสร้างเหตุอธิษฐานคือตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะสร้างเหตุขอเนี่ยขอหวังเอาผลเฉยๆเราก็ต้องไปแก้บนไงแล้วถ้าคุณไม่สร้างเหตุยังไงคุณยังไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นที่คุณจะต้องไปขอแล้วก็ต้องมาแก้บนแต่อธิษฐานสร้างเหตุอธิษฐานสร้างเหตุ ใช่ค่ะสร้างเหตุที่ดี ถูกต้อง ผลก็จะออกมาตามที่เราอยากได้คือถ้าเผื่อเราอ่านหนังสือ8ชั่วโมงต่อวัน อ ย่างเต็มที่เราก็คงจะต้องสอบได้แน่นอนถูกไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ใช ่เจ้าค่ะ โอเคนะเพราะฉะนั้นการภาวนาไม่เหมือนกับการขออ ้อนวอน ขออ้อนวอนอ้อนวอนไม่ใช่แล้วก็ต้องมาเปรียบเทียบกับการอธิษฐานด้วยว่าเป็นสิ่งที่ดีควรทำแต่ว่าการขออ้อนวอนเนี่ยไม่ควรทำโอเค เจ้าค่ะแล้วการบุญบานสารกล่าวนี่มีในศาสนาพุทธเราไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องนี้ไหมเจ้าค่ะ เรื่องบนบานสารกล่าวเนี่ยมีมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าอีกคุณใจ อ ๋ อเจ้าค่ะ เขาเนี่ยนิยมกันมากคนอินเดียเนี่ยต้นไม้ต้นไหนใหญ่ๆเพื่อไปผูกผ้าไว้ แล้วก็บนติดนั่นอะไรให้สวยงามแล้วก ็ ขอลูกนะขอให้มีลูกคนที่ไม่มีลูกก็ไปขอลูกเขาก็จะมาทำการบูชาเขาเรียกว่าเป็นการบูชาเทวดาก็เป็นการสงเคราะห์เทวดาก็ใช้ทรัพย์ในส่วนที่เป็นการสงเคราะห์จัดแต่งที่ทางเกลียกองทรายตกแต่งอะไรต่างๆนี่ก็เป็นลักษณะแบบไม่มีผู้รับไงก็เป็นความเชื่อที ่ วอนวอนไปแบบนั้น เจ้าค่ะ ซึ่งก็มีเรื่องราวในนิทานชาดกหลายจุดเลยคุณเดินใจที่ว่าไปขอแต่ว่าได้เนี่ยไม่ใช่เพราะอำนาจของการที่คุณไปอ้อนวอนขอร้องนั้นเกิดแบบฟุกๆได้เองอย่างเงี้ยมีหลายเรื่องให้เราเข้าใจว่าคือมันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแล้วเป็นความงมงายที่พระพุทธเจ้าเนี่ยพยายามจะมากำจัดทิ้งให้สร้างเหตุในการปฏิบัติตามมรรคแปดนั่นเอง เจ้าค่ะ โอเค สาธุเจ้าค่ะข้อต่อไปเลยเจ้าค่ะ นั่นคือในข้อที่79เนาะ เจ้าค่ะ ข้อต่อไปในข้อที่80ข้อที่80ท่านพระนนท์มาถามในเหตุการณ์เรื่องนี้เป็นพระสูตรที่ชื่อว่ากัมโพชะสูตรคือเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่แคว้นกัมโพชะในกรุงโกสัมพีที่วัดโคสิตารามตอนนั้นก็ไม่รู้มีเหตุปัจจัยอะไรที่ให้ท่านพระนนท์เนี่ยมาถามว่าทำไมสตรีที่นั่งในสภาไม่ได้ทำงานใหญ่ไม่ได้ไปแคว้นกัมโพชาไม่ได้ในแคว้นกัมโพชาเนี่ยทำไมเขาถึงไม่ให้สตรีทำงานนี้ที่จะมาเป็นผู้นำหรือที่จะมาเป็นผู้นำอันนี้คือค่านิยมที่เขามีอยู่ในสมัยนั้นนะพระพุทธเจ้าท่านก็ได้บอก4ข้อนี้บอกว่าหญิงชาวบ้านทั่วไปแล้วก็จะเป็นคนมักโกรธชอบริษยามีความตระหนี่แล้วก็ไม่มีปัญญาอันนี้จะทำให้สตรีนั้นเนี่ยทำงานใหญ่ไม่ได้นั่งในที่ประชุมคือเป็นประธานประชุมหรือเป็นผู้นำชุมชนในแคว้นกัมโพชาเนี่ยไม่ได้ทีนี้เรามาดูคุณสมบัติข้อนี้นะคุณเดินใจ เจ้าค่ะบาง คนอาจจะงงว่าอ้าวทำไมพูดถึงแต่กับผู้หญิงอ่ะ แล้วผู้ชายไม่มีเหรอผู้ชายก็มีพวกนี้เหมือนกัน ใช่ น้อยกว่าเจ้าค่ะ ผู้ชายเนี่ยก็เป็นคนมักโกรธก็มีนะ มักโกรธเยอะเจ้าค่ะ ริษยามีไหมผู้ชายก็มีนะ มีเจ้าค่ะ เป็นคนตระหนี่มีไหมผู้ชายก็มีนะ มีเจ้าค่ะ มีปัญญามีไหมไม่มีปัญญาเนี่ยก็มีนะทีนี้คนที่เป็นแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยคือมันไม่ดีอย่างนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงโอเคแต่ว่าคำถามที่ชงมาโดยท่านพระนนท์เนี่ยคือท่านถามถึงสตรีคือผู้หญิง อืมเจ้าค่ะ โอเคนะว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นฉันก็เลยต้องตอบตามที่คำถามชงมา โอเค ทีนี้ในสมัยนั้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้สมมติในบรรดาคนทั้งหมดที่มักโกรธริษยาตระหนี่ไม่มีปัญญาถ้าทุกคนในแคว้นกัมโพชามันเป็นอย่างนี้หมดเลยทุกคนแล้วถามว่าคุณจะเอา แคว้นนี ้คุณจะเอาใครมาเป็นผู้นำเนี่ย เจ้าค่ะ ใช่ไหมคุณก็ต้องเอาสักคนใดคนหนึ่งแล้วมาเป็นผู้นำแล้วเขาจะเลือกใครผู้ชายหรือผู้หญิง สมัยนู้นก็ต้องเป็นผู้ชาย ใช่สมัยนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็ ถึงได้มีการเรียกร้องสิทธิสตรีในตอนหลัง อะไรอย่างนั้นใช่ ใช่ค่ะ แล้วก็พอเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ต่อให้ผู้ชายก็ไม่ดีเหมือนกันเป็นผู้นำไม่ได้นั่งในที่ประชุมก็ไม่ได้ทีนี้ในความที่ว่าระหว่างผู้ชายและผู้หญิงที่มีคุณสมบัติแบบนี้เขาก็จะเลือกเอาอย่างไรอย่างน้อยภาระของผู้ชายก็จะเป็นแบบหนึ่งภาระของผู้หญิงก็จะเป็นแบบหนึ่งอย่างนี้นะทีนี้ในความที่ว่าภาระของผู้หญิงมีแล้วถ้าเกิดจะมาเป็นผู้นำหรือทำงานใหญ่เนี่ยโอ้คุณจะต้อง outstanding มากๆก็ต้องมีความสามารถมาก ๆ เด่นจริงๆ ใช่ ถึงจะมีความสามารถในการที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำได ้ ก็ต้องแก้4จุดนี้แหละแก้4จุดนี้ก็ต้องอย่าเป็นคนมักโกรธอย่าริษยาอย่ามีความตระหนี่แล้วก็ให้มีปัญญาถ้าผู้หญิงคนไหนไม่มีคุณสมบัติ4ข้อนี้เขาก็เป็นประธานได้ไง นำไม่ได้ เป็นผู้นำได้ไงคือถ้าเขาไม่มีเช่นเขาไม่มักโกรธไง เ ขาไม่ริษยาเขาไม่ตระหนี่แล้วเขาก็มีปัญญาเนี่ยเขาก็เป็นผู้นำได้ไง ใช่ใช่ค่ะ เข้าใจไหมจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ให้เราคิดว่าอ๋อถ้าในทางตรงข้ามเขาก็เป็นผู้นำได้นะไม่ได้ว่าเป็นการกำจัดสิทธิสตรีก็ใช่ไหมฮะแต่เป็นตามนัยยะที่ท่านพระนนท์ได้ถามมา เจ้าค่ะ โอเค อันนี้คือ เรา จบแล้วนะในหมวดที่10ในพระสูตรที่10หมวดที่8งั้นตอนนี้เราก็จบในหมวดนี้เขาเรียกว่าวรรคที่3วรรคที่3อัปปนกวรรคต่อไปเราก็ขึ้นวรรคที่4ใช่คือวรรค1เนี่ยมันจะมี50พระสูตรบวกลบน ะ ตอนนี้เราก็จบไปวรรคที่3แล้วใช่ เจ้าค่ะ โอเคต่อมาเราก็มาในข้อที่81ในวรรคนี้ชื่อว่ามัจจลวรรคแปลว่าวรรคที่ว่าด้วยสมณะที่ไม่หวั่นไหวซึ่งจะเป็นข้อท้ายๆที่เราจะพูดถึงกันไปในพระสูตรแรกของวรรคนี้ข้อที่81พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงบุคคลที่เหมือนถูกนำตัวไปไว้ในนรกไปฝังไว้โอเคอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว ้ ที่ประกอบด้วยธรรม4อย่างก็คือมีการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแล้วก็พูดเท็จนะฆ่าสัตว์ลักทรัพย ์ ประพฤติผิดในกามพูดเท็จมันสี่ข้อไงไม่มีข้อห้าไม่ต้องเอาสี่ข้อหรอกคุณเดชเอาข้อเดียวอันนี้ข้อนี้เราเคยเจอมาแล้วในเอกนิบาตเอาแค่ว่าคุณฆ่าสัตว์คุณก็เหมือนถูกนำตัวไปเก็บไว้ในนรกแล้ว ใช่ไ หมเพราะฉะนั้นให้มั่นใจได้เลยว่าในปัญจกนิบาตข้อห้าข้อเนี่ยเราก็ต้องเจอไอ้ข้อนี้แล้วก็ใส่ข้อที่5เข้าไปด้วยคือดื่มสุราเมรัยโอเคในทางตรงกันข้ามก็จริงเหมือนกันความที่ถ้าเราไม่ทำเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแล้วก็พูดเท็จก็จะเหมือนกับการถูกอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ในสวรรค ์ใช่ค่ะ อันนี้คือส่วนที่เกี่ยวกับศีล4ข้อแรกที่น่าสนใจตรงนี้คุณใจในข้อที่82ก็คือว่าในข้อที่82เนี่ยเอามิจฉาวาจามาประกอบพูดด้วยบทพยัญชนะเหมือนกันเลยนะเปิดหัวขึ้นมาเนี่ยว่าธรรมะ4ประการนรกธรรมะ4ประการสวรรค์แล้วเปลี่ยน4ข้อไส้ในที่ว่าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวเท็จเนี่ยเอาสัมมาวาจา4ข้อมาใส่แทนโอเคนะเอาสัมมาวาจา4ข้อมาใส่แทนคือพูดเท็จพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียด สอดเสียดเจ้าค่ะ คือ4อย่างนี้ไปนรกแต่เว้นการจาก4อย่างนี้ก็ไปสวรรค ์ไปสวรรค์เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าเรามารวมกันเอา4ข้อในข้อ81กับ4ข้อในข้อ82มารวมกันเนี่ยได้7อย่างไม่ได้8อย่างนะเพราะว่า แทนที่จะเป็น8ทำไม7 เอาก็พูดเท็จมันเหมือนกันไง อ๋อเจ้าค่ะ พูดเท็จเหมือนกันพูดเท็จเหมือนกันก็จึงรวมกันได้7อย่างใช่มั้ยตรงนี้ในสังยุตติกายมีข้อหนึ่งคุณเดินใจที่พูดถึงว่า7อย่างนี้บทเพียรชนะเหมือนกันเลยนะแล้วก็เปลี่ยนจาก7เนี่ยเป็น5เอาสัมมาวาจา3ข้อที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยหรือมิจฉาวาจา3ข้อที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยคำหยาบส่อเสียดเพ้อเจ้อเนี่ยหักออกแล้วก็เอาการดื่มสุรามาใส่แทนโอเคนะในข้อนี้หมายความว่าไงหมายความว่าทำให้เข้าใจว่าเอางั้นคือไอการที่มีมิจฉาวาจาอีก3ข้อที่เหลือรวมกันมาเนี่ยมันก็คือการดื่มสุรานั่นเองเพราะว่าคนที่อยู่ในวงเล่าดื่มสุราเนี่ยพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยความประมาทที่เขาจะออกมาทางง่ายๆก่อนคือทางวาจายังไม่ต้องพูดถึงการสัตว์ลักทรัพย์เพราะว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างนั้นเป็นข้อวัดข้อทางการมันมีอยู่ละส่วนง่ายๆที่จะหลุดออกมาได้ง่ายๆเลยคือทางวาจาที่จะเห็นได้เนี่ยเขาก็จะพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อพูดยุยงให้คนแตกกันคนเมา จริงเจ้าค่ะอันนี้จริงเลยเจ้าค่ะ ในวงเล่ามันจะมีแค่มิจฉาวาจา4อย่างนี้แน่นอน ใช่เจ้าค ่ ะ หนักๆ ก็เลยตัดออกไปให้มารวมอยู่ในสุราเมรยะนะเจ ้ าค ่ ะ ใช่ๆหนักๆนี่ก็จะเป็นข้ออะไรอ่ะพูดเพ้อเจ้อไงในวงเล่าเนี่ยปล่อยมุกอย่างเงี้ยนะ ปล่อยมุกกัน ปล่อยมุกพูดนั่นนี่มันก็ไม่พูดเพ้อเจ้อก็พูดส่อเสียดพูดส่อเสียดนี่คือหมายถึงพูดยุยงให้แตกกันพูดเหน็บคนนั้นพูดเหน็บคนนี้อะไรเงี้ยว่ากันมากๆแล้วก็โกรธกันจริง ๆ อะไรเงี้ยก็ลงไม้ลงมือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ก็เกิดตามขึ้นมาเพราะวาจาเนี่ยมันจะมาก่อนจากการที่ดื่มสุรามีไร เจ้าค่ะ อันนี้เป็นข้อสังเกตนะเป็นข้อสังเกต อันนี้เห็นจริงนะคะอันนี้โยมเห็นจริงด้วย แล้วก็มันก็จะไปตรงกันกับในที่อื่นในคัมภีร์ต่างๆอันนี้เราจะสังเกตดูได้โอเคนี่คือในข้อที่82 ใช่ค่ะ 81 82นี่คู่กัน เห็นแล้วก็จะเห็นความเชื่อมโยงโอเคถัดมาในข้อที่83ข้อที่83ว่าด้วยการกล่าวติเตียนหรือว่าการกล่าวยกย่องสรรเสริญท่านเอาการกล่าวติเตียนกับการกล่าวสรรเสริญมาจับคู่กันนำมาจับคู่กันโดยพูดถึงว่าบางทีเรากล่าวสรรเสริญเนี่ยไปตกนรกได้นะเอาอย่างไ ง ถ้าพูดถึงว่าคนที่จะไปนรกก่อนว่าจะต้องมีลักษณะ4แบบนี้คือไม่ไตร่ตรองให้ดีแล้วก็กล่าวสรรเสริญคนที่ควรติเตียน อ๋อเจ้าค่ะ สมมติเรากล่าวสรรเสริญคนที่ควรติเตียนการกล่าวสรรเสริญนั้นน่ะโดยไม่พิจารณาไตร่ตรองก่อนนั้นน่ะไปตกนรกน่ะ อืมเจ้าค่ะ เอิ่มประหลาด มั้ยได้นะเจ้าค่ะอืม คือพระอาจารย์ตอนแรกคิดว่าคือถ้าอย่างน้อยเขามีข้อดีบ้างแล้วเราก็พูดถึงข้อดีของเขาบ้างในทางที่ที่เขาอาจจะดีบ้างแต่ว่าจริงๆเขาเป็นคนไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วทำไมเราถึงจะไปตกนรกได้ อาจจะไม่มีข้อดีเลยเจ ้ าค่ะ ก็ต้องเป็นลักษณะนั้นในส่วนที่ว่า คุณอาจจะโกหกหรือเปล่าถ้าเป็นคำอย่างนั้นเนี่ยเป็นการพูดโกหกไหมมันก็จะไปข้อมุสาไงข้อมุสาหรือเป็นการลักษณะแบบพูดยุยงให้แตกกันพูดส่อเสียดเพราะว่าคนที่เขารู้ว่าคนนี้เป็นไงแล้วคุณไปพูดอย่างนี้มันก็ทำให้เขาแบบเข้าใจผิด คล้ายเคลื่อน โต้แย้งอย่างเงี้ย โต้แย้งขึ้นมาว่านี่มันไม่จริงอะไรอย่าง นี้ใช่ใช่ในข้อที่หนึ่งเนาะถัดมาอีกก็คือไม่พิจารณาไตร่ตรองกล่าวติเตียนผู้ควรสรรเสริญ อ ันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนใช่ไหมคุณไปติคนที่เขามีคุณความดีเนี่ยมันก็ไม่ดีแน่ล่ะเริ่มไปตกนรกถัดมาอีกไม่พิจารณาไตร่ตรองให้ดีเนี่ยแสดงความเลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใสแล้วข้อที่4คือแสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใสข้อนี้หมายความว่าไงความเลื่อมใสหรือความไม่เลื่อมใสอย่างเช่นว่าข้อวัดปฏิบัติอันใดเช่นถ้าเราพูดถึงธุดงควัดอย่างนี้เป็นต้นธุดงควัดธุดงควัดเนี่ยเกิดมีคนหนึ่งเขาปฏิบัติธุดงควัด เขาต้องการขูดกาวกิเลสของเขาอย่างแรงกล้า เขาต้องการขูดกาวกิเลสแล้วปรากฏว่าเราไม่พิจารณาไตร่ตรองให้ดีก่อนเดินไปว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้ว่าเนี่ยทำไมคุณมาทำอันนี้ที่นี่ที่นี่เขาไม่ให้ทำแบบนี ้ เลื่อมไม่เลื่อมสายคืออันนี้ก็ติเตียนเขาในฐานะที่ควรสรรเสริญใช่ไหมเราดันกลับไปแสดงความไม่เลื่อมใสในธุดงควัตในข้อวัดนั้นธุดงควัตเนี่ยมันไม่ ด ีในธุดงควัตเนี่ยมันไม่ดีอย่าทำอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้คนอื่นอยู่ลำบากการแสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะที่คุณเลื่อมใสเนี่ยมันไม่ดี เ ราต้องไปตกนรกในทางตรงข้ามแสดงความเลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใสเช่นว่าสิ่งไหนที่มันไม่ดีไม่ควรทำดันไปยกย่องทำได้ทำได้ไม่เป็นไรเช่นว่าพระกินข้าวเย็นน่ะทำได้เป็นบางครั้งบางคราวยกข้ออ้างนั้นนี้โน้ตอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบแล้วไปตกนรกได้ลงไปตกนรกได้ในทางตรงข้ามก็ตรงข้ามกันว่าไปสวรรค์คือถ้ามีการไตร่ตรองแล้วติเตียนผู้ที่ควรติเตียนไตร่ตรองแล้วสรรเสริญผู้ที่ควรสรรเสริญแล้วก็แสดงความเลื่อมใสหรือไม่เลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใสหรือไม่เลื่อมใสนั้นเหมือนจะถูกเก็บไว้ในสวรรค ์ในสวรรค์เจ้าค่ะ โอเคนี่ก็ที่83 เจ้าค่ะข้อ83นิยมคิดว่าฟังแล้วอาจจะสะดุ้งนิดหน่อยนะเจ้าค่ะข้อนี้รู้สึกจะเห็นกันอยู่ในปัจจุบันเยอะอยู่เจ้าค่ะ คำว่าไตร่ตรองเนี่ยหมายถึงนี้นะคุณใจว่าการที่เราจะติเตียนคนที่ควรติเตียนไตร่ตรองก่อนเนี่ยคือหมายความว่าไม่ใช่ว่าอยู่ๆขอให้พูดว่าได้ก็ว่าไปเลยคือสมมติเวลาที่เขาทำผิดปุ๊บแล้วเราก็ว่าเขาเลยเนี่ยการกระทำแบบนี้มันไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้ได้เคยคุยกับคุณชมพลเอาไว้คุณชมพลเนี่ยเลี้ยงแมวนะคุณใจ เจ้าค่ะ แล้วก็เวลาเขา คาดแมวนะเจ้าค่ะน้องชมพล เราก็จะเอาแมวเนี่ยฝึกแมวให้ไปถ่ายปัสสาวะในโถส้วม เจ้าค่ะ ก็ใช่ไหมพอมันถ่ายปัสสาวะปุ๊บต้องรีบจับมันไปทันทีจะมาค่อยบอกมันทีหลังจากเก็บกวาดเช็ดเรียบร้อยแล้วก็บอกไอ้เหมียวเจ้าอย่าถ่ายตรงนี้นะให้ไปถ่ายตรงไหนนั้นมันไม่เก็ตก็ใช่ไหมมันไม่เก็ต จ้าค่ะ สำหรับสัตว์เนี่ยต้องบอกเลยแต่ว่าสำหรับคนเนี่ยมันไม่ได้ไงสำหรับคนมันมีความซับซ้อนมากกว่านั้นคือถ้าบอกเขาตรงนั้นเลยปุ๊บเนี่ยว่าเขาโกรธแน่นอน อาจจะเสียหน้าอาจจะโมโห ก็ต้องมีจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่จะบอกเขาได ้เจ้าค่ะ ต้องมีจังหวะเวลาซึ่งตรงนี้แหละคือต้องเป็นการไตร่ตรองใคร่ครวญแล้วพิจารณาแล้วจึงต้องทำเพราะว่าหวังอะไรหวังความดีหวังความก้าวหน้าหวังความที่เขาจะบริสุทธิ์ให้ออกจากอาบัติบ้างหรือให้มีความดีเกิดขึ้นในชีวิตบ้างอย่างเงี้ยอันนี้หวังเอาความดีข้อนี้ไม่ได้หวังเอาความปฏิบัติไม่ได้หวังเอามันในการพูดบ่นไม่ได้หวังว่าให้เขาได้ไม่ดีไม่ใช่แต่ถ้ามีเจตนาดีแล้วติเตียนกันตักเตือนกันโอ้นี่เป็นก็เรียกเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์ละว่าอย่างนี้ เจ้าค่ะบัตติเพื่อก่อถูกไหมเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะติเพื่อให้เขาดีขึ้นไม่ได้มีเจตนาร้ายของกับเขานะเจ้าค่ะ ถูกต้องเจ้าบ้าน เจ้าค่ะ นี่คือในข้อที่83นะ83 เจ้าค่ะ ถัดมาในข้อที่84คุณใจก็ได้ประสูตรที่ชื่อว่าโกทะครุสูตรหมายถึงผู้ที่มักโกรธแล้วก็ผู้ที่ไม่มักโกรธ เจ้าค่ะ โดยคำว่ามักโกรธเนี่ยเป็นข้อแรกใน4ข้อนี้พูดถึงคุณธรรมคือการมักโกรธลบหลู่คุณท่านเห็นแก่ลาภเห็นแก่สักการะโอเคนะถ้ามักโกรธคือเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่แล้วก็ธรรมะอะไรแบบไม่แคร์พูดก็ด่าก็ได้เอาข้อเสียหมายถึงว่าเอาข้อคำเท็จมาพูดก็ได้คืออารมณ ์ อารมณ์ตัวเองเป็นใหญ ่เจ้าค่ะ ในความโกรธในความลบหลู่คุณเขาเช่นว่าเขามาให้ทานที่วัดอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วเกิดเขามีคนนำอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งมาฮะแล้วก็เกิดว่าเห็นอาหารของเขาโอ้โหมันประณีตกว่าอะไรเงี้ยนะก็อาจจะพูดในลักษณะว่าโอ้แต่อาหารแบบนี้มันเยอะครูบาอาจารย์ไม่กินหรอกอย่างเงี้ยนะ อ ันนี้คือลบหลู่เขาแต่ไม่เห็นแก่ด้วยอารมณ์ข้อนี้ใช่ไหมจึงไม่เห็นแก่ธรรมะในข้อที่ว่าเอ้ยเราไม่ควรจะไปห้ามผู้อื่นให้ทานเราไม่ควรจะทำศรัทธาของเขาให้ตกไปเราไม่ควรที่จะยกตนข่มท่านไม่ควรจะลบหลู่คุณเขาลืมข้อนี้ไปเอาอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ ่ โอเคนะลบหลู่มีความมักลบหลู่เนี่ยจึงไม่เห็นแก่สัตธรรม เห ็นแก่ลาภสักการะเช่นเห็นแก่การที่จะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ขโมยผลงานคนอื่นเลยเอา อ ย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้ฉันได้เลื่อนตำแหน่งก็ใช่ไหมเพื่อได้ข้อนี ้ สักการะก็เหมือนกันคือการยกย่องการชื่นชมลาภนี่หมายถึงการได้เงินเดือนเพิ่มหรือว่าได้ตำแหน่งเพิ่มแล้วก็ไม่ต้องเห็นแก่ธรรมะอะไรก็ขายวิญญาณให้มารได้ทำชั่วได ้ ก็ใช่ไหมเพื่อให้ได้โครงการนี้ฉันต้องพูดอย่างนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นการโกหกก็ตามอย่างเงี้ยอ ัน นี้เห็นแก่ได้เห็นแก่ลาภจึงไม่เคารพพระสัทธรร มอ ันนี้ก็จะถูกเหมือนกับนำตัวไปเก็บไว้ในนรก พวกนี้ก็ลงนรกหมดแล้วค่ะพวกนี้ ทีนี้ทางตรงกันข้ามทางตรงข้ามก็คือว่าถ้าเห็นแก่สัตธรรมเห็นแก่ธรรมะใช่ไหมเขาก็จะไม่มักโกรธจะไม่มักโกรธถ้าคนที่เห็นแก่ธรรมะเนี่ยเอ๊ะธรรมะคือความโกรธมันไม่ดีนะถ้าฉันโกรธคนนี้แล้วมันก็จะไปนรกเอางั้นฉันเห็นแก่ธรรมะดีกว่าเห็นแก่ธรรมะในความที่ว่าให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบงั้นฉันก็จะไม่โกรธ จ้ะค่ะ ความมักโกรธเนี่ยก็จะระงับไปหรือในทางตรงข้ามจากในข้อเมื่อสักครู่นี้ว่าเห็นแก่ธรรมะคุณก็จะไม่มักโกรธเห็นแก่ธรรมะเคารพศรัทธาคุณก็ไม่ลบหลู่เห็นแก่ธรรมะคือเช่นว่าเขาเอาอาหารมาเขามีจิตใจศรัทธางั้นเราจะไปลบหลู่เขาเนี่ยเราจะไม่ทำเลย ไม่ทำไม่พูดใช่ไ หมเห็นแก่ธรรมะคือความที่ว่าเรามีความสามัคคีการช่วยเหลือกันมาโอ้ยฉันจะไปหวังว่าเอานี้เอาดีเข้าตัวเอาชั่วเข้าคนอื่นเพื่อได้ฉันได้ลาบฉันจะไม่ทำเลยฉันจะไม่เห็นแก่ลาบแล้วก็ฉันก็จะไม่เห็นแก่สักการะเพราะเห็นแก่ธรรมะคุณธรรมในข้อใดข้อหนึ่งที่มันมีเกิดขึ้นนะ ค ือถ้าเราลืมไปไม่เห็นแก่ธรรมะนะเราจะกลายเป็นคนลบหลู่ ค นเราจะกลายเป็นคนมักโกรธอย่างเช่นว่าเราจัดรายการกันอย่างนี้คุณดวงใ จ ถ้าเราเห็นแก่ธรรมะในข้อที่ว่าโอ้ยการจัดรายการเนี่ยให้คนได้ประโยชน์เป็นเหมือนกับว่าเป็นวิทยาทานให้มีปัญญาเฮ้ยนี่เห็นแก่ธรรมะนี่เนี่ยแล้วถ้าเราจะมาโกรธกันด้วย ปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้แล้วทำงานกันเนี่ยโอ้ยเราจะไม่มาโกรธหรอกเพราะเราเห็นแก่ธรรมะเห็นไหมเราเห็นแก่ธรรมะมันก็จะขี้คลายไปได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะเราเห็นแก่ธรรมะในกรณี อ ันนี้ก็ที่84เราเป็นข้อที่4ในวรรคนี ้เราน่าจะได้อีกข้อ ได้สิข้อหนึ่งนะได้สิข้อหนึ่งรวบกันไปเลย85 86แล้วข้อ85 86เนี่ยมาด้วยกันโดยท่านแบ่งบุคคลเอาไว้4ประเภทเนาะมืดกับสว่างมืดกับสว่างหมายถึงว่าเอาอย่างเงี้ยมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปมาไปมืดสว่าง สว่าง มาใช่ไหมมืดสว่างไปสว่างมืดมืดสว่างเหมือนกันโดยใช้บทเพลงชนะเดียวกันเลยหัวข้อเดียวกันแต่ว่าในข้อที่86เนี่ยใช้คำว่าต่ำคือมานะแต่แทนที่เป็นมืดสว่างใช่ไหมเป็นต่ ำ กับสูงไปต่ำสูงก็คือใช้คำเดียวกันเอาคำว่าต่ำมาแทนมืดเอาคำว่าสูงมาแทนสว่างแต่มาไปนี่เหมือนกันโอเคนะเพราะฉะนั้นก็คืออธิบายไปพร้อมกันได้ในข้อที่85กับ86นี ้จ้ะค่ะ มาเนี่ยหมายถึงยังไงมาเนี่ยหมายถึงเกิดมาเกิดมาไปเนี่ยหมายถึงไปยังไงก ็ตาย ตายไป ตอนตาย ตายไป ค่ะ มานี่คือเกิดมาตายนี่คือตายไปอ้าวแล้ว จ้ะค่ะ สูงหรือสว่างต่ำหรือมืดในส่วนมาเนี่ยเป็นยังไงโอเคนะ ค่ะ ถ้ามามืดหรือมาต่ำเนี่ยนะมามืดหรือมาต่ำก็หมายความว่าเกิดมาในสกุลที่มันลำบากลำบากหรือรูปร่างไม่สวยดูไม่งาม ค่ะ เขาก็จะพูดถึงตระกูลช่างจัดสรรตระกูลที่ต้องทำการเกษตรตระกูลคนยากจนจะได้สิ่งของอะไรต่างน้อยแล้วนำซ้ำยังมีรูปร่างที่หม่นมองเศร้าหมองผิวพรรณเนี่ยนะต่ำเตี้ยบางทีไม่สวยไม่หล ่อ ต่ำเตี้ยบางทีก็เป็นง่อยปากแหว่งจมูกโ ว พิการเป็นอัมพาตอะไรอย่างนี้อีกอันนี้คือมาต่ำหรือว่ามามืดโอเคส่วนมาสว่างหรือมาสูงก็ตรงข้ามกันตรงข้ามกันมาสว่างมาสูงนี่ก็คือคนที่เกิดแบบมีกินเกิดในตระกูลที่มีอันจะกินเช่นตระกูลพราหมณ์ตระกูลข้าราชการที่ร่ำรวยแล้วก็มีเงินทองมากหรือถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็จะมีรูปร่างงามผิวพรรณสวยดูหน้าตาหล่อเหลาอันนี้คือมาสูงหรือว่ามาสว่างที่พูดอธิบายมาเนี่ยคือเป็นดีกรีนะเป็นสเปกตรัมบางคนอาจจะมีบางส่วนอาจจะไม่ได้มีทุกส่วนบางคนอาจจะมีเต็มทุกส่วนอาจจะไม่มีบางส่วนอย่างเง ี้ ยแต่อย่างน้อยคือเราก็สามารถที่จะเกรดตัวเราเองได้ว่าเราสูงต่ำขนาดไหนหรือสว่างมืดขนาดไหนบางคนอาจจะรวยแต่ว่ามีผิวพรรณหม่นหมองบางคนอาจจะมีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่ไม่รวยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นลำดับของเขามืดสว่างโอเคนะทีนี้นี่คือฝ่ายมาโอเคนะทีนี้ฝ่ายไปไปมืดนี่คือยังไงไปมืดหรือไปต่ำไปมืดหรือไปต่ำเนี่ยก็คือไปนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยไปที่มันไม่ดีไปที่มันไม่ดีทำไมถึงไปไม่ดี ตกนรกนั่นแหละถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่คำถามคือทำไมถึงไปไม่ดีเอ้าก็เพราะเขาต้องมีเหตุในการที่ประพฤติผิดทางกายวาจาใจถ้ามีการประพฤติผิดทางกายวาจาใจแล้วเป็นเหตุให้ไปต่ำหรือไปมืดอย่างนี้ต้องคู่กันนะต้องคู่กันเหตุและผลเหตุและผลเหตุของความไม่ดีจึงทำให้ไปไม่ดีเหตุของคุณสร้างเหตุต่ำคุณก็ไปต่ำคุณสร้างเหตุมืดคุณก็ไปมืดในฝ่ายไปโอเคต้องสร้างเหตุซะก่อนทีนี้ฝ่ายไปที่เป็นฝ่ายสูงหรือฝ่ายสว่างก็คือไปสวรรค์ไปมนุษย์ที่มีอันจะกินไปเป็นเทพพรหมเทวดาพวกนี ้ อันนี้คือไปสว่างหรือไปสูงทีนี้จะไปสูงหรือไปสว่างได้คุณก็ต้องสร้างเหตุก็ต้องมีกายวาจาใจที่บริสุทธิ์ที่ดีเป็นสุจริตทางกายวาจาใจทีนี้เราเอาพวกนี้มาจับคู่กันก็จะได้4 คู่ เจ้าค่ะ คนที่มาต่ำหรือว่ามามืดแล้วไปมืดก็มีไปมืดไปต่ำก็คือแบบไม่ค่อยมีอันจะกินลำบากบางทีพิการด้วยแต่ทำชั่วแล้วทำช่วยใช่ไหม คุณก็เลยไปตาม ทำ ช่วยแล้วก็ไปตาม เกิดยังไงไปอย่างนั้นใช่ค่ะ ทีนี้มันก็มีคนประเภทนี้ว่าเกิดมายังไงแต่ว่าคุณทำดีไงทำดีคือทำสิ่งที่เป็นสุจริตกายวาจาใจคุณก็ไปสูงไปสว่างได้ โอเคนะ ในทางตรงข้ามคนที่มาสูงมาสว่างใช่ป่ะ ใช่ค่ะ แล้วไม่รู้ยังไงชาตินั้นคือเขาทำไม่ดีแต่ไม่ดีคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วแล้วก็จึงไปมืดเป็นนรกกำเนิดเดชะเป็นวิสัยตรงกันข้ามกันก็มีว่ามาสูงดีแล้วไปสว่างก็มีไปสูงก็มีก็อยู่ที่เขากระทำเข้าใจไหมในข้อนี้จะเห็นว่าคือมันไม่ได้เกี่ยวว่าคุณจะมายังไงอ่ะแต่มันเกี่ยวที่ว่าคุณทำอะไรแล้วคุณจะไปยังไง ใช่ใช่ป่ะก็มันสำคัญอยู่ตอนที่เราดำรงอยู่ในชีวิตในชาตินี้ว่าเราจะไปสูงขึ้นสว่างขึ้นหรือเราจะไปต่ำไปมืดเหมือนเดิมใช่ไหมเจ้าคะเจ้าคะ ใช่ข้อนี้แหละมันจึงต้องมาคิดว่าเอ๊ะเราขาดทุนหรือเรากำไร เจ้าคะ ว่าถ้าสมมติเรามาสูงมาสว่างแล้วแต่ดันไปมืดเนี่ยแสดงว่าคุณทำไม่ดีนี่เนี่ยในชาตินี้ ขาดทุนนะเจ้าคะ ว่าขาดทุนขาดท ุ น มาดีแล้วเจ้าคะ ใช่ขาดทุนเลยอันนี้จึงให้เป็นข้อที่เราพิจารณาให้เห็นว่าเพราะงั้นคุณเกิดมาในชาตินี้คุณจะทำอะไร เ กิดมาเนี่ยมันไม่สำคัญแต่ว่าคุณจะไปยังไงก็ ใช ่ไหมจะไปยังไงมันก็ยังไม่สำคัญแต่ว่าตอนนี้คุณทำอะไร ใช่ ไหมถ้าเราทำไม่ดีต่อไปคุณจะไปไม่ดีนะแต่ถ้าคุณทำดีตอนนี้พูดดีคิดดีทำดีต่อไปคุณจะทำดีนะไปดีนะคือไปสูงไปสว่างได้ไปสูงไปสว่างได้บุคคลสี่จำพวกนี้มีอยู่ในโลกมีอยู่ในโลกเพราะฉะนั้นพอเราคิดใคร่ครวญดูแล้วเนี่ยคือดูในช่วงยิ่งคนที่มามืดหรือมาต่ำแล้วทำดีไปสูงไปสว่างได้มีนะเข้าใจไหมมีนะ อย่าไปคิดว่าโอ้ฉันถูกบีบคั้นมากด้วยสถานการณ์ทางสังคมโรคภัยไข้เจ็บอาหารการกินนั่นนี่แล้วก็น่าขอขโมยซะหน่อยหนึ่งโน ไม่ได้ไม่คุ้มกันขาดทุนอย่าขาดทุนเขาจะว่าเราคิดว่าเราขโมยมาเราจะได้แบบมีกินมีใช้แต่นั่นขาดทุนนะ okay. เราก็ต้องตั้งอยู่ในศีลธรรมบางทีก็อดทนบ้างก็มามืดแล้วเนาะมาต่ำแล้วบางที พยายามไปสว่างให้ได้ใช่ไหมเจ้า ใช่บางทีมันก็เป็นอย่างนี ้ การไปสว่างไม่ใช่ไปขโมยการไปสว่างไม่ใช่ว่าไปโกหกเอาแต่ว่าการไปสว่างหมายถึงให้เราตั้งอยู่ในความดีความทุกข์เนี่ยมันก็มีแล้วเราเกิดมามืดเนี่ยบางทีมันเป็น ใช่ค่ะ มันก็ต้องอดทนเอาแล้วก็ค่อยแก้ไขไปก็จะค่อยแก้สถานการณ์ได้เดินบอล เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกได้เมตตาที่จะมาเล่าสรุปเนื้อความในพระไตรปิฎกได้หลายหมดหมู่ทีเดียวนะคะก็คือเรียกว่าข้ามมาละข้ามเปลี่ยนจาก50ข้อที่แล้วมาเข้าข้อใหม่อีกได้อีก5ข้อเลยดังนั้นดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังเริ่มติดใจแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าจะเห็นว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นเนี่ยแม้ว่าท่านจะกล่าวสั่งสอนไว้ 2,600 กว่าปีมาแล้วแต่ว่าลองฟังดูอย่างที่ฟังพระอาจารย์คุยวันนี้เนี่ยมันเข้ากับเหตุการณ์หรือชีวิตปัจจุบันของคนในปัจจุบันนี้จริงๆเลยจะเห็นว่าเป็นธรรมะที่ละเอียดมากแล้วก็เป็นความจริงในทุกยุคทุกสมัยเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆพิสูจน์ได้จริงๆนะคะเอาละค่ะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าวันเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ